بسم الله الرحمن الرحيم كون يهدي تيب راديو من المنتدى السلفي دون دو كو جوند تامره اندرنده دو دفتره عشر مسائل مهمه في الصيام للشيخ استاذ دكتور صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي حفظه الله تعالى وند د مصيب من ما كتب ابو حفص عمار فقيه حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا وماجورا المفسد الثالث إخراج المني بغير جماع ولا مباشرة كالاستمناء. والاستمناء محرم في غير الصيام وهو في حال الصيام أشد، ويجب فيه القضاء مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وماذا عن المحترم بأن نام في رمضان في الليل فاستيقظ بعد الفجر أو نام في النهار فاحتلم، هل يفسد صومه أو لا؟ الجواب لا يفسد صومه بقول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهذا أمر خارج عن القدرة والاختيار، وبالتالي فإنه يغتسل وصومه صوم صحيح. وماذا لو أنه جامع أو باشر فأنزل ثم أخر الاغتسال إلى ما بعد طلوع الفجر، هل هذا جائز أو غير جائز؟ الجواب نعم جائز، وله أن يؤخر الاغتسال إلى ما بعد طلوع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى اله وصحبه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، فقد درسنا الجد ودفتر اولو انت درس ميدن تم باذن الله سبحانه وتعالى. لماكي هاجوني توعي بنك إن كوركا يلتنغو المني هرناسب رندو جوغل يصناجو وناسب كدي هبو غلمو إمودو سيفا جوني مثلا نقضون في جرهورم هامني يلتن دونو ينو حرمي نقضون هوري أو هورا سيمو هوري قدون حرمو غلقو دي سبتو دي ينو وقت دي أوتي يبان قلبن ينلل وطوبك يرفتو هذاك الله سبحانه وتعالى ونعود لنا إذا نمس على دي كجيدو نعود جبري هايفو سيكو مذهب مالك ونعود لنجانود كلا يلتن تماني نعود مسوما فتوني أوتي في جرهور ما هيكو بيهنكو مكو مكو إتيسي كستيونيكو ورندو بيهنكو مكو كفارة كبرى مغلب ما فيه تفسير mani yalti dum ko kaffa ko madhhab maliki an ko benni ko do atta jangede kon dido masalaji ko dido buri haifude hellaka nyaawoje ko kanyum ken buri jiccude insha Allah tabaaraka wa ta'ala. Amma non si woti hoyditi madan hoydito jemma o fina baawnde fajjido feeri maadu daan to nyaador masuma o daano nyaador ma o hoydito yarni kor kama ko kam bona e ka bonata e maaki dum do bonata ko yani sa hoyiti dadam no jemma tawafina manino ka chonchima ma dum suka cecco dano nyalor maka julirde ay so tan jano gawdani o fina o tawa hoyiti karam ko be maaki o do ko waddi mo ko yawki san o loto o habbo fana ma ala sara o batangal do nyalla le wonno dum do na kan ko woni ko immani ona kan ko woni sabu o ko huunde tawore harno yalti e kattal makko e faale makko wallahu jalla wa ala o leka daftere makko tiddunde o yamiri yen du o ma dum en duike enni joomi amen wata nangi tin men konko men wadi tay men yen jutuma konko men farji allah jalla wa ala inni qad fa'altu hadith noton dido duaji be timmi allah nan dum innu non qad fa'altu mi wadi konko neddo wadi tayna e faale makko sifa hojiti do jemma ma hoydu do huunde harmunde goddo joni hoyda ina jombi masalan bandiraa mum hoyda bin ka koydo ala bakka ndewno koydo gol wona woni sabu mum e kada Allah dar do inni o fawata wonki sona kon ko wonki kin yani hunnani ko waddi woti ko yo loto ko kontina ko kam makko kam amma non so yi de be ngum makko jemma matalan o danti o fini baande fajiri on fini haray ko waddi makko yo loto o hora ngal do nyallal kor kam makko kan hin silmi nda sam ban matalan hala janaba waddi mo jemma kono lota gol makko gol tay fajiri on fini da maajiru don hino sendi de wonno nenaado tigi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam be wadde don tuma gobe janaba wadde to be jemma arabe hebali fere lota go sona bawa de fajiru on fini be hora ngal don nyalla sinna mano bawa de fajiru on fini na yoti sikude ko nyaddo fini to e setter ma witter la nenaado alaihi salatu wasalam kambe julneno subaka fi masjidihi ko wonton den andi fajiru on fere non si subaka on julle be maana be fini hara fajiru on fere be loto be wada rak'atul fajr be nata be julna jamaa be hora ngal do nyalla na yasi ko wonde wono ha setter non si be ni o bainahuma farq idi sir mo sibbe tiddu e ma ki hara inet bo mo sella be maana janaba waddo mo o nettina ha fajr on fere o loto wadi ha janaba so wadi ke ma jemma fanta mukhayyar ko buri mo jode ko ya loto mo si walta da sa wata lota de salligo non walta da sa salliga ki hara wadi mo de anyande no sella warda don sa immo ike loto da hayno si fajr on fere kono nyalla ngande nyande hino sellam na ya hur ko noni yani faida ko faala kan jannude allo se do rabbi asau o radio men masau al-mutadassala yani hala alladhi yusammihi al-amma an-nashur alladhi yakunu bihi isti'aqu bil-anfi min al-jawf wa hadha lahu ashkal muta'addida wa huwa mufattiq wa qad 'alimna qabla qalil anna al-anfa anfa mu'tad li-ma'an al-sharaf المفسد الخامس التقيؤ بمعنى أن يستدعي الإنسان القيء إما بأن يدخل إصبعه في حلقه حتى يقيل أو يكرر النظر في أمر مقزز وهو يعلم من نفسه أن هذا النظر الدائم يؤدي إلى أن يستقيم أو غير ذلك من الأسباب المقصود أنه إن استدعى القيء فإنه يكون قد أفضل أما إذا قاء بغير استدعاء يعني غلبه القيء درعه القيء فإن صوم بكير إن صومه صحيح ولا شيء عليه. إذن فأي صورتان؟ الصورة الأولى أن يستدعيه الإنسان بنفسه فهذا أمر لا يجوز ويكون مفطرا بذلك أو مفطرا بذلك. الصورة الثانية أن يغلب عليه دون إرادة منه فحينئذ لا يجب عليه أن يرده لأن هذا ضده وإنما يخرجه ولا شيء عليه بذلك إن شاء الله. نعم. ko bonna ta suma ye na yamuntu ko bonna ko de na yamuntu ko wete ko as-sa'ud no en nay gadi hande an nashu ta gabbe arabu dem to don non ko wadu go lekki ta kine du wete sa'ud sa'ud ko lekki sintina ki ka kine du wete sa'ud dum do na mari yani fasun jibu no wardete tuma go ko hendu ko de to tuma go ko ndiyam ila akhirih ala kullin sitay do ko nyamete mala sifandiyan ni ma ko bona ta sumay si wajra ha kinal e ma ki bonnay ko de wonno kinangal ni no yottu ka der ri jawabu dum be ma ki ko bi mana ko wete ko hodu go ture nen tuta net do sitay do kan ko woni ko na di kulli ma ko ni ka der ri ta hunduko o podi ture nen ma o tei pas o tengini hunde nyiddunde o ndari nde ha o tuti te mo andi pellet so ndari nde do hunde ko juuti o tutai be maaki haray o do suma makko ko bon si tewni ko amuni sabu tuure nde hara ko amuni ko lojiti ha tuti ayo be ngal don nyalla amma si tewni a tuti hara na an ko ni sabu na an ko di tuure nde few nde fole a do tun joni turan da wada warkaleji be ma to si fokkiti wata kadu accu tuta da wonno ko modjere ma denno ture si fokkiti wata inna be ni tay ma lor la ko nawna rodi yalku be accu yak se tay woni fole yalti hare suma ma mo sindi e tay non kawon ko loji ti ha ture be yalti hare suma ma ko bondo ado be ngal to nyallal dum be janti do hella ka ture do non fotuni a benni ti ture ne ma indita stewoni ko woni ko looji ti ha tuti benno to latura ne mabenni tane sumay ma on ko bon amma no stewoni ko ture ne arani hore mu sa akki de ni ka leji ha am benni tande ala sumay ma on ino sirri o bonan si ture ne ari ha ka hundu ka benni tine ate pas benni tida ga na kan benna ni hore mu ayo be ngam ton yalla wallahu ta'ala a'lam. Mufsid as-salis al-hijam حجامة معروفة يكون فيها إخراج من الدم. الحجامة على الصحيح من كلام أهل العلم مفضلة، وهو الذي تعضده سنة النبي صلى الله عليه وسلم القائل أخبر الحاجم والمعجوم، وبالتالي فلا يجوز للصائم أن يستعملها في نهار رمضان إلا إذا وصل الأمر إلى حد الضرورة. وقال الطبيب إنه لا علاج له من هذا المرض إلا بالحجامة، وفيما هو في معناها كالفصل. الفصل معروف إخراج الدم من الوريد ونحوه، فإن هذا يكون في حقه ضرورة وعليه يقضي هذا اليوم. بماكي كبنة كلك جيما أنتم كم بتدور هنا عمدا يلتين قول إيه عمدا وسيل لكم يكون كل كلام قبب وان دبنة يسوما قد قوي إني بنة ما دي كان قبب إني بنة بماكي هم بتدور بنة كلك دون نو أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه o hombi totono hare himu hori e kadi kanko Anas o maki yani ko wadi hanu la alayhi salatu wassalam maki mu hombi ti hare so me makko boni be tawno gobbe sahaba ben yani o yano hombu to de oya te be nyogu de himbe ben e der bodon ko hombi tade e san dan maki on sai aftar al hajim wal mahjum ma be maki aftar hadan bi maana be fandi do bonno gongol korka ko bi maana be wadi kon ko tuta tabaraji mabbe de wonno nyore waddi tama ya yu nyam nanga won to duite baraji ma kambe ko ni woni ko be yaa wobbe kala ko be no jetti wahi hadith on be maaki iftar si janta mai hadith ala go faana don ko kon ko bonni korka ala jombu yobay o non non ko jikku da o sendi ko wonde nakko so hum bitike ala so mai makko bonni hino nandite hombita gongol stay woni oti ari pesa ko te pesa woni al pas ya te ngondi jan nanka dadi e manu oti yattama e makko di jan fi yo hokku nawo goddo nawo na waro kala tani lambe yo hokku di jan jaha okkado litir ma litir faw hare suuna ma on boni de wonno sa hokki di jan e sa pesi e sa hombiti di jan bu yalte bandu manu bonnay ko amma si ida yalta bandu man seeda matan jon goddo tukja maadu o barma ida yalta seeda dum non ko bonnata ko ko stewni a hombiti maadu naw ko ida maadu a pesi dum wadi ha naw to hala hombita de sona jemma sona hara o hebi darura o hebi darura mola naka ala so hombita ko tampay modde do ke dum inna yaw hombita da maadu benna sa hombita ke tum non do wona sabuma don no sella wuti hombito nyalorma oyo bayan gal do nyandal wallahu ta'ala a'lam. Al muntada salaf al mas'alatu ath-thamina al qada wa qad marra al hadith 'anhu sabiqan wa qulna inna al qada huwa al wajib al muwassa bi ma'na annahu yujuzu lahu wa akhirahu wal awla wal ahwa al mubadara ilayhi al amru thani fi al qada annahu yujuzu taqdiruhu وإذا وجب على المسلم أن يقضي خمسة أيام من رمضان لسفر أو مرض هل يجوز له أن يفرق الأيام أو يجب أن يتابع الصيام؟ الجواب أنه يجوز له تفريقه ولا يلزم التتابع، وإن تابع فهو أحسن لأن هذا أبرأ للذمة وأسرع في القضاء، لكن إن جعله مفرقا صام يوما وبعد أسبوع صام يوما وهكذا فإنه لا حرج عليه في ذلك، لكن المهم أن لا يدخل عليه رمضان القادم وهو لم يصل قضاءه بعد. نعم هناك مسألة جيدة في يوم كفي وقول أي يوتي في مول كفي سيرة خلاصة كوني كون عندما كفر بجنجان يندور يوم قنقل مريهانو ده ورسوما يما يتون لنجا في يوم قنقل نسأل لنا أبدا أكادي نتاكو ياسين ديو yani hora hamle habula lewru hora kadi nyallam ma habula yontene hora kadi nyallam ma nyamde tata masalan joni inne nyor mon rabbi di jemmon do juuti yasi on sima ka uttuni masalan diyan an do de nyalor ma on hora din do nyaa si wuli akita hu do on no sen dara kulli sen dira stewo hita nyawu no sella o ti sendira wadda ki o ti jokkindira ko honnu woni ko tapperada ko ta suma ye keso tawe tay ayo mal ko mulida ko ta suma ye keso tawe ara ayo mal ko nyawlida ko amma ko honno yogirta ya sendindir kala jokkindir dun don rutti e maade wonto sa jokkindiri kanyum buri moddude si suma e mayi to a futti do be kanyum buri moddude wadi hakala nyawli suma e simayi nganto mangu iwi fuddo kisan yugo gol e kadi sa futti ke yugo bo stena dudi e to jokkindira seeda fi ya gaynde modum law ko atti amay de hara gaynali yugo de wallahu ta'ala alam al mas'alatu at-tasi'a fi ta'yin an-niyyah يلزم المسلم ان ينوي الصيام لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات لكن هل يلزمه ان ينوي لكل يوم في الليله التي تسبقه او يكفي ان ينوي في اول شهر عنه جميعا المساله محل بحث وخلاف طويل بين اهل العلم والاقرب والاحوط انه تلزم نيه كل ليله عن اليوم الذي بعدها والنيه مساله سهله جدا وبعض الناس يتكلف بالامر ويظن ان الامر صعب مع ان الامر اسهل من ذلك فالنيه في الغالب حاصله بدليل ان المسلم غالبا يتسحر والسحور في حد ذاته دليل على انه ينوي الصيام فبالتالي الامر ليس فيه تلك المشقه اللهم اذا نوى عدم الصيام او كان مريضا مرت عليه ايام كان يفطر فيها فان هذا يحتاج الى تجديد النيه بالنسبه للصيام emaaki mas'ala jena e ni joni hikki do ne sakkitoro on ko tokna gol anniye on ko yoti anniya no waddi kala jullo fala do hurude sumaye ma fala do hurude korka fallaka se ba sumaye ma on do hurude sab kafara ma on do yubude sumaye ma on do hurude sab ko huduno lewti walidata e anniye on bi mana lewti anniyoto e der jemma gila kanange muti do yo fajiro feeru eto on don tan juutudo heba do annuye la do maake le saatu salam golleji din ko sendir ta annuyeji jonno se tawni jango ko suuma e sa anni ke hande jemma fi lewru dum fo yonay ka nyande o nyande jemma mum on ko be annyo da wonde jamla hooray no kala ko pe maako be wonde annuye goto petti joni fi lewru dum fo mayo ko kongol maali kan ko benni wobbe karam ko be maaki jemma be jemma ko be annio da fi jango mum ko gondo ko mum sendude de wonno suuma hay stewni ko lewru woturu kono nyaldi din hidi sirki si handa nyallal mangal boni hon lawon den jango nyallal mangal moqata manan si nyallal mangal selli sab korka ma kan hise ko bonnataka hon lawon de jango nyallal mangal bonay kede yani nyallal be ko fere ko lu wadi ha hare jemma be jemma ko ya anni annu ye onno na ya hu sikka wonde man no metti fi hato jinna to de ya wugo to de neddo juddo gila in gila taw immani fi inna jonna tan na hu go en andi jamanni horu gol jango ma so immi ke sulla gol en andi jamanni horu gol jango na ro ti eto don eske kanan ya eto don forsa don wala mako sonni la ko sahlu jiddan sa de si di jango a horay woni annu ye ko fawno emaaki sona haram ya ton madalan o nauna e nder suuma yero o nyama do nyandi o ina kadi o fuddi toyo don haram heedi tinna andu yero ma dum haratay o anniyaaki horugol madalan sima joni enen anniyaaki jango horugol e suuma e ari hala lenyan be jamma anniyo wobbe kadi ne suuma e sinati ko ya loto anniyo da non la ma yahtaji faqat yuni matu ya fi wonde manda jango horay si Allah subhanahu wa ta'ala tawmin ari woni anniyo وليها قد أقف على الأقل من أمي يماهم أما النية فإنها حاصلة لأنها الأجمع على فعل العبادة المنتدى السلفي المسألة العاشرة هي الأخيرة سنة الصيام وآدابه الكلام في سنة الصيام وآدابه كلام كثير في سنة الصيام وآدابه كلام كثير أهم سنة الصيام السحور وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فيه بركة فلا ينبغي للمسلم أن يفوت هذا الفضل وأن يضيع على نفسه هذه البركة ولو بما تيسر والسنة والأفضل تأخير ذلك إلى أن يغلب على ظنه أنه لم يبق إلا الشيء القليل الذي يكفيه الذي يكفيه لأجل سحوره قبل طلوع الفجر، ولا يجوز له أن يؤخر ذلك حتى يطلع الفجر ثم يقول تأخر فإذا سحب لا شك أن هذا لا يجوز. أيضا يسن في حقه تعجيل الفطر، وهذه الأمة لا تزال بخير ما كان تعجل الفطرة تعجل الفطر، فالمبادرة إلى الفطر فور الغروب هذا من السنن التي لا ينبغي التفريط فيها. والأولى والأحسن أن يفطر الإنسان على رطب، فإن لم يتيسر على رطب فعلى تمر، فإن لم يتيسر فإنه يفطر على ماء، فإن لم يتيسر فإنه يفطر على أي شيء، وإذا لم يجد شيئا فإنه ينوي الإفطار والحمد لله. Maki masala sappa kon kanko ni sakketi don ko sunnaji din ka korka e nedi ji mundi. Maki sunnaji din ka korka e nedi ji din nodi moja no. Ko buri jittu de sunnaji di ko jomu sunna. Sunna kon kon ko sunna motata harahana ne to jurdo wesi do fi mum. Nanaado sallallahu alaihi wasallam be humpiti wonde woni e sunna kon gol barki. Barki sunna kon gol no dudi. Ino jeya e barki sunna gongol a nyama e don tawo dun no wallito ma yahu heba dole korkaka hara hay suma on si tampinte ona ko fikiti faida no wawa ittu gol gol wadi hakar mo ko be maki hur gol metani ay tay ko je a hirta to kon won damu nyaade so jaa non damu nyaade kon ay tay ko je a hirta to no wonde barke immon dum a immoto law ko atisuma kan julede wada istighfar torda Allah subhanahu wa ta'ala jula seda heba ka be julde subaka men ka der julirde amma musullaki heba tangal do buran afina ka diga wisi ko amar ko dawete awa way dawde dum fono derto jonno safala masulla ko honno watta musiddo tiddo ko ya walo law de wonno be ko kasuma e be hire jemma on fow makko fiya be nyallu dana be hebata de wala der jemma on be hebata golle dagide ma dum de wala der nyallu jemma fow be hire nyallu on ko be dani be sikka ko wete suma e ne se ka dani suma e ko ya tinno e de wal tinno da e wakilare serta na mas tay woni wona e sum yani wona e suma e wonna de ma ki hana ne do yeba le do mokke sunna ko yoti netti oti netin ha haram tari do yo fajiro fir sona embere ko nyamata ko wodo go sunno pe tuwaza kuno no galba ko futa woni mai katu de dina be hatu jinna sunno ko sunna kan me wada ko kacay men ga ko honno wodi ko oti daru siriji ha jemma moto ha e dezer galiban ko kay suka bulo yana mo be na sunno de no waro be sunno do be walo be leta subatan ka julirde be dade en dewan moona na ha sakito be jem no khata sunna gongo be uti netti nala ali salatu wassalam be medi nyande go sullabe bawto su be yanti be julde jama subata mo be sunnatu no o landa bawto bu be findi kewdo hadi ko dumunde jelu wonno hakko be gaynu gol mongol sunna gol e darnu gol salli jon la ala sallallahu alaihi wasallam ka jami julna tan sahaba do maaki ko embere goddo ko jangata ayde chapande jo ayde chapande jo har na jangi abdul basit on ona kay jangi sheikh al khusari ko jangi dirabu tarsila tartib dira amewi na podu gol ha ona ka di yawn gol yawnande narende ko ti jangu jangi hawdo wondude tajwid hakunde jo embere ayde no chapande jo aji chapande joy galiba mi tangi ni murata min tangi chapande sapo je ma min tangi sa aji chapande joy qurani ri na qur'an qura galiba ma iri tati din non tati a jangaydi ko timma min tangi sapo ma min tangi sapo je holli ja ko ya gain tun sullagol wala non sedani hala juta liha finni nanu ya ki ha ka jiro feda ha ka nyina inna yemi leti ha bonon mi sullo raaji mo daga ta na ya waro mo fiu e gadi hay sa sulli ko atti fajiron ferude nana naya ande wonde man na hori de wonno buy kadi sulla to matan jori ne 5000 be anni o be hori do sa ne jabu kudun dia be na o mi hori no la sellata hora ko atti fajiron ferude fanni fajiron fera sahibi ndi amma hebi nyaama tewla do hatta nyaama ko gila ko fajiron ka feri reno nyaama tew be maaki sunna on kadi ko ya yaccin tadi gongol nana alayhi salatu wassalam be maaki serata mofte mabbe den no e moddere ka diina fanni hina yaccin tadi gongol netina sunna gongol bi mujarrada andina ngi muti noddina noddinaka lere hapalu yuhunte hewti hewtaabi tadi sayina ngi muti maadu feñani ma do e yaaso wonde man na pellet ni ni nange muti nibbiti maadu noddinam arete sinibbiti non ataji tun nange fuduy ila nange bada zalik tun do kadi adiya ka aw be nyanna sa wata nyanna ngal o sinti kon ma ho sahih kan istihadi na ho kan no Thank you. O feli tinge muti kon ta jangi muti ate ko niure. Payib go be stay woni tayi o sikinaange muti o tayi dun jaatayi ko e dey fendo wonno naangen ko fendo go wonno go wirno goddo sahaba be hawri e dum jonno sama ko men be lurri o benioti yo be wobbe benioti yo bata jon se ngani jangude be jittana en mas'ala insha Allah ta'ala nasallahu taysir kon to so ti wakile ke yo boyi ihtiyafan لا شك أن يكون أفضل لا شك أن يكون إنهينا إذن أفضل خروجا من الخلاف وذو احتياط في أمور الدين من مرض يشكل إلى يقين على كل نويد أوتي هاوجي أكويتكم تجبر تجبر نوع إننا ناديهم تجبر هم تجبر تجبر بينهما فقط وتقول نوود ننانج موتي دي ندنا بأنه دكالك وعدا كجول الدفي يتجره be nyama ha be fitta non be nabi maade be joodo futuro hara futuro fi yina be joola futuro sai ka gen do fanje sheikh ozan be lin en ka futba ji mabbe ka darsu dina ko tadi gol inna wa nahir tago hir tago ko fere tadi gol ko fere ko ya tadi non si joola futuro amma nyam gongo la cha hasa sam ni non nga e nyamo wotta kadi inna bayno hori ya ta ka joodir de fi futuro won kay non galiban no wodi woro be ngalke me seteni ni ma nafido yidi be na meden hore julen ka sun la hada khata taje yon ka julde julo non akon nyam fami ke ikhwa jonno ko buri moddu de gadi ko oti tajir hunde heccu dunde so hebaro tajira tamaw so hebaro tajira ndiyam la mo dan koy so en non ne wahi o tajira kala ko hebi kala ko oti hebi no sadda oti tajira so hebaade hay munde sibjon matala mo be hore boyas o ron tebde hay pus ko tagira hare ko yo anni do hande ka do hoora hay so nyaama ni do ko anni to wonde man no tagi akhiran ala al muslim yatahalla bi adab al siyam ahwal shay fi ramadan tarku ma'am wa sharab yaqul maymun bin nahran rahimahu allah ahwal as-sawm tarku ma'am wa sharab هناك ما هو أهم ما هو أهم وأعظم وهو أن يصوم سمعك كلكلام هو أن يصوم سمعك وأن يصوم بصرك وأن يصوم لسانك عما حرم الله تعالى هذا هو الأهم والأعظم قال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل وليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه قول الزور قول الحرام والعمل بالزور جميع انواع المحرمات والجهل الخفه والطيش ومجاوزه حدود الادب ومسابقه الناس ومشاكستهم وهيشه الاسواق وما الى ذلك قال ابو ذر رضي الله عنه اذا صمت فتحفظ ما استطعت وقال جابر رضي الله عنه اذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك ولا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء فمصيبه سواء ومصيبة كبيرة أن يكون الإنسان في حال الصوم وفي غيره سواء أخلاقه هي هي وتعامله هو هو على المسلم أن يتحفظ ويراعي نفسه وأن ينتبه لهذه المنقصات الوجود التي تطعن في صيام المسلم ودينه والتي تنشط والله المستعان في رمضان هذه الفضائيات التي تخدش صيام المسلم بل تخدش إيمانه وتفتح فيه على إنسان يتحفظ ويتنبه. وإذا كان ليس ممن يغار على حرمات الله عز وجل في رمضان فمتى يغار؟ وكان هذه الوسائل حتى أحدث بأنها لا تلقي أثرا للصائم، ومنذ أن تغرب الشمس وإلى طلوع الفجر تبث مما حرم الله عز وجل شيئا كثيرا. وهذا مع الأسف الشديد جالس أمامها ويقلب قنواتها، وقد يضيع على نفسه ثواب صيامه، فإن الصيام لها أثر في إنقاص الحسنات، ويكتسب إثما ويضيع أثر الصيام. بماكي حفظه الله تعالى ورعاه باون جنب السنة بسيرة هل لك كوركا بماكي تسكتر المسيطة تدودون جلدو نهانا ما ياكلور نيديج كوركا كان كادو كوركا نمري نيديج لهاني وندو ده نيتور ده نيديج كادو كوركا كبري هايفو ده kasuma ye kwati bonyame te kadi manjara kwati bonyam ko yaldo kadi muri hayfude maymun ibn mihran al a'mash rahimahullah abu muhammad maymun ibn mihran laysa huwa al a'mash qala ko sulaiman ibn mihran qala ko maymun laysa huwa al a'mash akhtat maymun maki rahimahullah ko muri fan ko de ko ka muri hayfude ko ka kwati bonyam ko kadi manjara yani no ton kon buri hittu de kon fuy maunude dun non ko honnoni ko de horata nambe ma de noppi ma din hora hara jento ta ko harmi ko harmi kon no fotore nyore na de music tun ga sa otine na la jenta le music ha so may nay sa jori ke takko goddo huti nyawde yimbe hadude sine jabaade immo nambe ma de muhani horugo no waddi de hora hino hani ke gite malim ho taranda ta ko harmo kasumay dengal mangal hora gaare kala kon ko Allah subhanahu wa ta'ala harmi kanyum buri sattude ko kanyum kay buri hittude amma wal bol gila bimbi hakiki da ni amali dum do metahi tentinino en inni nane neddo hooru don ko munni ko so jarni woni ko munni amma ko jene o hebi de kadi hirande mo hebi ko ya eto ekintinna hore ma sida hori hara jentaki bo harmi andarade ko harmi awolade ko harmi turki Allah jalla wala yewon banga men hore bi Allahumma kanji buri hittude kanji buri momude nalado maki sallallahu alaihi wasallam e ma kana ummatertaki wolu gol ko harmi e gollitin gol ko harmi e majjer men do nangal gandal de ko wete majjere ko angal munyam ko wete majjere ko attaish a paysko yani ko yaweri bi fettutunde sifa joni yennindir gol e yimbe be e sonku du gol e mabbe e fenu golbe fen hara ko fenore hala na hella ka dina hay hunde e sonku ji din kamar seji e podo dire en gol ko gonga na gonga billahi ko no woniri billahi na no woniri an ko kaza an kai ko kaza dun no wete jahab be maki mo tertake dido hare Allah subhanahu wa ta'ala ala giggol ko oti tata to nyamete mon kan ma jaram non da dawon no nyam gol yar gol no daji atti sumaynaati de kono di da fiya kuuji di harmi sumaynaati sumaynaata ni ni gawon den do no waddi yer reenu gite men den e noppi men ni e kundule men den ka dun do no harmi sumay e ko wana sumay jon no kan ka sumay acca kon ko daji ya wadu wada kan ko harmi yawon sumay e ko wana sumay e ngandi ja sumay ko madrasa وكن هاني جنب كل امور ابو ذر رضي الله تعالى عنه وماك استوني اهوري هل رين هاك وولا رين فني دوا يعني ميف يوم جابر ماك رضي الله تعالى عنه ستوني اهوري ينط ما الامور بتما الامور ان ما ان الهوا نايون نند هور دا نند هورا كبوت هل غطو ساين علي مو داوري داوري هاند واندتا يتو هان نند هور دا سيتي نند tawar musib haranyande huruda ida wonde ko wete kon sakina ida wonde waqa ida wonde hippugo gite ida wonde jantamuri Allah subhanahu wa ta'ala hota na goddo fottu e maka sumaye haro andata hila wori sona hara sa jonna madi arum ki yaro kon amma halte din ko goti champi din ko goti fijindar min din ko goti la de mali ko musiba njano de neddo wonta sa ta wori do e sa ta hora on fota ara jikkuji makko din ko kanji woni kanji hu wondiral makko dal ko gotal ara fusu waydade accutode hay reena gol pigol pay ko hay skone ete ko nyalal ma sumay de haa reena de hay non so bonni ko piyatam inna sin horama ni piyatam on habbe ki haa ki ne a horama to ki allah jalla wala ni wono bando men e di do fiya ko diyam no wadi juldo de o reeno to o yo wonki makko ki o reeno e di dite di baraji tawoji hara na sai korka juldo e diina makko kan tentini non joni ka suma yeji neni sadari atawai no woton bala watu yani serdi ben na filmu kali be kali be kali do sakita ka suma ye ma be na seri kali do gida ka suma ye hutti ha ka suma ye maya o sakita te din bala tu ji di wudi be ma kinet be jurdo yo reno din do din don di barmina e kor kamaka di duta iman ma di yuway kor kamaka mo ngalon sitay woni madara neddo juldo o wawa de reena de harmu din kasumaye ko lewru hon dore antay harmu sitay woni afe wali kasumaye ko lewru fe wata sawona al moddo kasumaye lewru moddata lewru hon dore moddata la shak hare la yujad la yujad be ma ki dido wasailuji di wodi kana watuji di sheri e filmuji sagi te din kasumaye de ala accande asikay joni idu jata ko ndonno ko majjube woni fewjude e majji be sikka suume ko gila bimbi haaki don to suume amma jemma na suume jemma be sikka kam on na suume yani jemma safa andar ko fa da wala ko fa da nyalo makanyon horutu on yogay fi moto go ene ga alhamdulillah la me do wodo dum alhamdulillah nyalo mo be fi mata si jemmi be fi wato go mal asaf yaro be bere nyalo mabbe yarta jemma be yar jentu do be music nyalo wata jemma asike yon jemmo nay su man taw anda non jemmo no jeyay lew su maye no re ron tan nyalo mabbe re do non kadi jemmo e kadi anda wonde nyalo mabbe biddo jemma si jemma ma o moddi nyalo ma modde savana testu nyande kala mi da jemma jammo da mo e jurda mo janda inde Allah mo ja tawai nyallal ngal hida feeri buri on jemma mo wersi ngida ngi nyallal mo do jemma si jemma ma mo yi nyallal mo mo si jemma mo boyi ki nyallal mo ma on boyi do ko taabo ti hebina istighfar o hebina janta wa inda Allah jalla wa ala o wona ko moddi e hore ko mo o janga qur'an so ronki o foto se o janto inda Allah haro setan e sandi o yaka jaami law o sakito yaltugo o itta sala o wala ko gol mo o noddo yoro yimbe makko be e fami makko o heba daiman gollo ko mod kale rusul may don no hani en torki Allah subhanahu wa ta'ala balla e hore bi be yakko di musibe te dilga le maki bon fiji bon didi kidi mari batte njano kadu itu gol baraji neddo fagi toto bakka dum do yeba ko ta makko ka ko wata kam ko be maki bon na di sumay di peki peki di ko bon nay di wadina ma ya yu e bon nay di hay sayna ta ke ya yu ko ndo ara sumay ma on ko yebi para non ko sa nyami ma sa yari ko jangu den nane de mun non ko stay woni ma kadan awoni ko harmi ma ndare ko harmi ma hedi ko harmi dun kano ya na ya wol tun ko harmi acca do ko istighfar sa wali istighfar ajanti ke inda Allah modjer gibinta so na modjer kon non ke bakkat gibinta so na bakkat awade lo tun modjer godi mari nan min ka hilam do wada sa wali istighfar la bi temedere salatu nabi nan min ka hilam do wada seda tun qur'ana inna min kayla do janga wa hakaza nodda ma mojjere hore mojjal awade do tun ka harmi pay kay bone inna min kay do lan tak modo pay kay inna min kay lan tak modo di fop majji me mal hale ko watta ko hinda mojjal tun ki Allah subhanahu wa ta'ala kisa ka inna balla al muntada salat na'am mashi fa ahammu athar siyam usul taqwa أتوب إلى الله يا عبد الله وأشهد ربك في رمضان في نهاره وليله بذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن فإنه شهر القرآن يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان لقد أضلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضا شهر الصيام. وقل القرآن وسبح به مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن. كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وجيران وإخوان. أفناهم الموت واستبقاك بعده حيا فما قرب القاصي من الداني. فصل يا رعاك الله إذا صمت صوما مودع ولا ضمان لك أن تدرك من رمضان الآخر. وفقني الله وإياكم وسدد خطاي وخطاكم وتقبل مني منكم وبلغنا شهر رمضان وأعاننا فيه على ما يرضيه بنا ربنا يسمع الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ɓe maaki ko ɓuri hiɗɗude e battiiji korka kan koye neɗɗon heɓu kuulol Allah subhanahu wa ta'ala. O ɗum waɗi haa tuubu rutoɗaa faadeke Allah ko a yoo jeyaɗo Allah e a yewtorɗo Allah kisan so Allah subhanahu wa ta'ala yaabu hen tuuba laɓɓinaa koyi ko watti suuma e tawde ma. E kadi ka suuma e eto ñalorma on jemma on fof wala e dewal hakkude ñantagol innde Allah e janngugol Qur'an suuma e ko lewru Qur'an. Ɓe addi ɗo gimɗi ɓe maaki oɗo yimowo inni ko an yo o neɗɗo mo tawata hara yo naali ɗum bakkatuuji mum ɗin karaaji ɗi haa yedduɗa joomi maa ka sabburdu suuma ye awa hey kan suuma ye tawiima wota wattu suuma ye on kadi lewru ndu yeddata Allah jalla ala e muɗum janngu Alqur'ana on jantoɗa inde Allah subhanahu wa ta'ala e hoore wakkilaare. Suumaye ko lewru jantagol inde Allah subhanahu wa ta'ala e lewru kadi Qur'an. O inni ko njelo anduɗa hownunoɓe rowani ɓe oɗo suuma e hikka tawaɗo njelo rowani ɓe huuri hakkunde ɓe guriiji maɓɓe e hakkunde kawte maɓɓe e hakkunde wirdiɓɓe maɓɓe hara hande ɓe maayino dey ɓe suuranoma. An noon Allah jalla ala accima hiɗa wuuri haa nduɗo kay tawiima haray yaahi wakkil. Ɓe maaki hooru e kadi saɗa hooruɓe hoora korka wonɗo waynitaa wono Cheikh Salih Ibnu Muhammad Alluhaydan rahimahullahu taala rowani laa chakka suuma e tawno ɓe ɓe tawano e hooru ɓe o wonɗo arde ɗo tawaali ɓe rahimahullah. Sifa Cheikh Salih Alluhaydan kathir no ɗuuɗi buyi hikka hooray ko arata tawata ko Allah jalla ala anndi ko hombo yomo ko ɗum waɗi haa siɗa hoorude hooru korka wonɗo waylitaaɓe e to oɗo suuma imma ko inna gasa ko oɗo wonta on sakkitoto on hoorude moƴƴinaa golle maa ɓe buy maayi gila rooni haa hewtika fewne dem e kadi ko Allahu taala alam fet ko hombo e meeɗen enen ɓeyɗo yimɓe o wonɗo arde ɗo ɗe balɗe tawata en fof no suuɗan mum toɗi Allah jalla ala e tawno en o ƴettiten kadi hara himo yaafi oɗal jannonge ɓalɓe haray ɓe maaki hulen Allah subhanahu wa taala dey en toɗki Allah jalla ala yo hawrindin en fof meɗen e sawaabu yo fewnu taaɓe men en faade moƴƴe yo jaɓan en yo tawnu en suuma ye o walla en gollugol e mayru konko weltin kam kanko Allah jalla ala ko nano du'a. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. هاري دون جنتي أو راديو من المنتدى السلفي mono faala hendagol mojobere ɗiɗo hitoji yo hootu ka chaine telegram muntada salafi yo Allahu on nafir en fa jazakumullahu khayra.